Karşı bağda taş olmaz. Ah karşı bağda taş olmaz. Yarına da göz engeş olmaz. Yarına da göz engeş olmaz. Yeni düştüm sevda. Baharımda kış olmaz. Yavrum baharımda kış olmaz. Anam yayladan gel yaylalardan. Yavrum sensin beni ağladan. Sarı durnan olaydım, oy oy oy oy. Ah sarı durnan olaydım, oy oy oy. Anam karşı bana konağaydım. Yavrum karşı bana konağaydım. Sarı çiçek solmasın, oy oy oy. Ah sarı çiçek solmasın, oy oy oy oy. Anam kokusu ben olaydım. Yavrum kokusu ben olaydım. Yavrum yazıdan gel yazıdan. Anam sensin beni kızıdın. Yavrum yayladan gel yaylalardan. Anam sensin beni almadın.